بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. سويندم بمشارة واتشاري مكة لكاتك دا تو نشتا جيت يايدا سوين بباوكو رولكي سوين بوانا براسي ايما انسان من دروس كردوو بردوام لنا رحتيو سغلتيو چشو ناخوشيدا. ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا. ايا ادمي زاد وادا زانيت كهرجيز كزدا صلاتي بسري دانابت زور جردليت من پاری زورم لناو داوا من مالی زورم خرج کردوا. ایحسب ان لم يره احد. ایا واد زانید کس آگاداری نیو نیبینیوا که او سرمایی لچوی و پیدا کردوا و لچی دا خرجی کردوا. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. ایا جوتیک چاو من پی نبخشیوا؟ چاو زور گرنگ تره لدو دزگای کامیرای الکترونی خودکار لهر چرکه اگده هزاران وینه رنگا و رنگ دگریتو دینیرید بومیشک اویش هنده چی حل دگرید. اروها زمانو دوله ویش من پی نبخشیوا؟ ایا بمندالی رین موی من نکردوا بو اوی شیر لممککانی دای چی بخواد؟ لگو ریش ده بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت؟ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كتشي الزور بي أو خلقا نيتواني بسر كوسبو لمبركان دا الزال ببيتو ريقاي سر فرازي بقريتبر جاتو سوزانی او کسبو لمپران کامانن آزاد کردنی بندو کویلیا یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشینن لروجک دا که گرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوهتی وی که خزمایتی هی لگلی دا یا به هجاریک که لهجاری دا لسر خاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک. ثم ما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سر رأي أواناش آدمي زاد دبيد لوانا بيد كباور يان هنا وو آموشگاري يكتر يان كردوا لسر خو گريو آرام گريو اروها آموشگاري يكتر يان كردوا لسر رحمو بزيو مهرباني. أولئك أصحاب الميمنة. اوانه بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دسته راستو دسته بختوران. والذین کفروا بی آیاتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار مؤصده. اوانه شی کباوریان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا اوانه دسته خوارو چپو چوتو نالباران دسته نقبتو سرلشوا وکانم اوانه درگاو قاب یکانی دوزخ لسریان داخره و هیچ هیوایی چی رزگاریان نیه.